ผู้หญิงคนหนึ่งแม่เป็นอัลไซเมอร์เริ่มเป็นอัลไซเมอร์นะก็จะหลงลืมในเวลาลืมของหาของไม่เจอก็จะกระวนกระวายก็จะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็บางครั้งก็มีเรื่องชวนให้คิดวิตกกังวลต่างๆนานาอารมณ์ก็ขึ้นลงเวลามีอะไรมากระทบขึ้นลงง่ายลูกสาวก็เห็นแล้วก็ไม่สบายใจก็พยายามบอกให้แม่ปล่อยวางแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ตัวเองก็เลยเครียดนะเป็นทุกข์มากก็เลยมาปรึกษาว่าทำยังไงดีก็ได้ทวงเข้าไปนะได้ติ่งเข้าไปว่าเขาบอกให้แม่ปล่อยวางนะแต่ตัวเขายังปล่อยวางไม่ได้เลยเวลาแม่ไม่เป็นไปดั่งใจเขาก็มีอาการเครียดมีอาการมีความทุกข์ขึ้นในเมื่อเขาเองยังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยจะไปคาดหวังให้แม่ซึ่งไม่ปกติเนี่ยปล่อยวางได้อย่างไรก็ได้แนะไปเขาว่าเขาจะต้องรู้จักปล่อยวางที่ตัวเขาเองก่อนถึงจะไปเรียกร้องไปบอกให้แม่ปล่อยวางที่จริงการที่เขายังปล่อยวางไม่ได้เวลาเห็นเวลาเครียดที่เห็นแม่โกรนกระวายกระสับกระส่ายเนี่ยมันก็ยิ่งเท่ากับทำให้แม่เขามีอาการหนักขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแม้ว่าเขาจะความจำไม่ดีใช้เหตุใช้ผลไม่ถนัดแต่เขารับรู้ความรู้สึกรับรู้อารมณ์ของผู้คนได้ไม่ว่าจะคนเลยหมายังรับรู้ได้เลยว่าใครอารมณ์ดีใครอารมณ์ไม่ดีมันคนเราเนี่ยคนป่วยอัลไซเมอร์ก็รับรู้ได้ผ่านสีหน้าผ่านน้ำเสียงผ่านท่าทางอันนี้พอลูกเครียดพอลูกกังวลพอลูกอารมณ์ไม่ดีพอเห็นแม่ไม่เป็นไปดังใจเห็นแม่ไม่ยอมปล่อยวางไอ้ความเครียดของลูกมันก็ส่งไปที่แม่ทำให้ลูกทำให้แม่นี้มีอาการแย่ลงมีอาการเครียดมากขึ้นคือตัวลูกสาวเองก็คงไม่ได้ปัญหาลูกสาวคือก็ไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเองเขาปล่อยวางไม่ได้นะแต่เขาเรียกร้องให้แม่ปล่อยวางแล้วก็มองไม่ตระหนักว่าการที่เขาปล่อยวางไม่ได้ก็ทำให้แม่มีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายมากขึ้นเคยเน้นเข้าไปว่าเนี่ยเขาต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนก็คือว่าเวลาแม่ไม่เป็นไปดั่งใจหรือแม่มีอาการก็สับกระส่ายแล้วก็พยายามนิ่งอย่าไปพูดตำหนิแม่หรือว่าอย่าไปใช้อารมณ์กับเขาเมื่อเรานิ่งเราสงบคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็จะพลอยนิ่งสงบไปด้วยหรือว่าสงบได้ง่ายขึ้นกรณีแบบนี้นี่ได้ มีคนมาปรึกษาหรือว่ามาไต่ฐานอยู่บ่อยๆนะก็คือว่าเครียดที่คนรักของตัวซึ่งเป็นคนป่วยนี่ปล่อยวางไม่ได้ทำไมถึงเครียดก็เพราะตัวเองเนี่ยปล่อยวางไม่ได้ตัวเองปล่อยวางไม่ได้จะกลับเรียกร้องให้คนอื่นซึ่งเป็นคนป่วยปล่อยวางแล้วมันก็น่าสังเกตนะว่าคนที่คือสามารถตั้งข้อเป็นข้อสังเกตได้ว่าคนที่ชอบริดร้อยคนอื่นปล่อยวางนี่ส่วนมากมักตัวเองมักจะปล่อยวางไม่ได้ในที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าลืมมองตนนะไม่ได้มองตนพอไม่ได้มองตนก็ไม่เฉลียวใจว่าตัวเองนี้นะกำลังเครียดแล้วทำไมถึงเครียดนะก็เพราะว่าปล่อยวางไม่ได้ความเครียดเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พอมันไม่เป็นไปดังใจก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาแม่หาของไม่เจอแม่ก็เครียดแม่ก็กระวนกระวายส่วนลูกเห็นแม่กระวนกระวายไม่ยอมปล่อยวางอย่างที่ตัวเองแนะนำหรือปรารถนาตัวเองก็เลยเครียดตามไปบ้างที่จริงถ้าเริ่มต้นจากตัวเองนะลูกเนี่ยเริ่มต้นปล่อยวางที่ตัวเองก่อนเราก็จะพบว่าโอ้มันปล่อยวางยากนะเมื่อลูกพบว่าตัวเองเมื่อลูกพบได้ตัวเองว่าการปล่อยวางยากก็จะเริ่มเข้าใจแม่ว่าทำไมแม่ปล่อยวางไม่ได้พอเข้าใจแม่ก็จะเห็นใจแม่พอเห็นใจแม่ก็จะยอมรับความจริงได้ว่าเออที่แม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาว่าขนาดเราคนปกติเรายังปล่อยวางไม่ได้เลยนะแม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์จะปล่อยวางได้ยังไงพอยอมรับได้ว่าแม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงของแม่ได้ก็ทุกข์น้อยลงแล้วก็ไอ้ความทุกข์ที่มีน้อยลงความเครียดที่ลดลงก็ช่วยทำให้ความเครียดของแม่ก็พลอยลดลงไปด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันพอเข้าใจแม่แล้วเออแม่ก็เป็นอย่างนี้แม่ปล่อยวางได้ยากก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแม่มากขึ้นความเข้าใจความเห็นใจก็นำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีถ้าไม่เข้าใจกันมันก็เกิดช่องว่างเกิดความเหินห่างขึ้นงั้นก่อนที่จะเรียกร้อยใครปล่อยวางตัวเองต้องปล่อยวางก่อนหรือปล่อยวางให้ได้ก่อนอันนี้มันสะท้อนนะมุมมองคนนะคนผู้คนเนี่ยมักจะมองว่าคนอื่นเป็นปัญหาแต่ลืมมองว่าตัวเองนี่ก็เป็นปัญหาด้วยหรือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเมื่อไปเรียกร้องคนอื่นแต่ว่าไม่เรียกร้องตัวเองอยากให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้มีพ่อแม่หลายคนก็มาปรึกษาทำไงดีกลุ้มใจลูกไม่ฟังเลยอยากทำไงนี้ให้ลูกฟังพ่อแม่มากขึ้นลูกเป็นวัยรุ่นลูกก็ทุกที่พ่อแม่ลูกทุกที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่กรณีแบบนี้มักถ้าสาวไปจริงๆก็จะพบว่ามันเริ่มต้นที่พ่อแม่ไม่ฟังลูกก่อนตอนที่ลูกยังเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ไม่ฟังลูกใช้แต่การบังคับหรือว่าไม่งั้นก็ชี้นิ้วหรือไม่ก็เอาแต่แนะนำสั่งสอนแต่ไม่ค่อยถามความเห็นถามความคิดของลูกหรือถามเหตุผลของลูก ลูกทำอะไรขัดหูขัดตาก็ว่ากล่าวโดยที่ให้ถามซะก่อนว่าเหตุผลคืออะไรเรียกว่าพูดฝ่ายเดียวแม่พ่อแม่ที่ทำอย่างนี้กับลูกเนี่ยพอโตขึ้นลูกพอลูกโตขึ้นลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่เหมือนกันนั้นที่ทางแก้ทำไงทางแก้คือว่าพ่อแม่ก็ต้องเริ่มฟังลูกให้มากขึ้นอย่าไปเรียกร้องให้ลูกฟังพ่อแม่โดยที่พ่อแม่นี้ไม่ฟังลูกจะแก้คนอื่นก็ต้องแก้ที่ตัวเองก่อนอยากจะเปลี่ยนคนอื่นก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญหาทั่วไปเลยนะคือคิดแต่ไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะว่าเห็นคนอื่นเป็นปัญหาแต่ว่าไม่ได้มองว่าตัวเองก็มีส่วนของปัญหาด้วยหรือเป็นส่วนของปัญหาด้วยพอมองไม่เห็นก็เลยไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียกร้องจากคนอื่นแต่ไม่เรียกร้องตัวเองทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการที่คนเกิดการที่ไม่ยอมมองตนไม่ค่อยมองตนเท่าไหร่มองแต่ภายนอกอย่างเดียวพอมองแต่ภายนอกก็เห็นแต่ปัญหาที่ภายนอกนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานไม่ใช่เฉพาะปัญหาในครอบครัวแต่ในที่ทำงานก็มักจะอีรอบเดียวกันเพื่อลูกงานทำไมเป็นอย่างงู้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่ฟังเราแต่ลืมมองกลับมาที่ตัวเองว่าแล้วเราฟังเขาบ้างหรือเปล่าหลายคนก็พูดทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยทำไงจะให้เขาเข้าใจเราก็ต้องถามกลับมาก่อนที่ตัวเองว่าแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าเราเข้าใจเขาหรือเปล่าเราได้มองเห็นเขารอบด้านหรือเปล่าบางคนก็บอกเนี่ยฉันก็ทำดีกับใครต่อใครมากมายแต่พอฉันแต่คนก็เห็นแต่ความไม่ดีของฉันทำไมเขาไม่เข้าใจฉันเลยที่จริงเขาอาจจะมองเห็นความดีของเราแล้วเขาก็ทำดีกับเราด้วยแต่ว่าส่วนนี้เรามองไม่เห็นเราไปเห็นแต่ตอนที่เขาตำหนิเราเขาติเตียนเราเพราะเราทำไม่ดีในที่จริงเนี่ยเขาเข้าใจเราต่างหากไม่เข้าใจเขาก็เห็นทั้งความดีและความเขาก็เห็นความดีของเราด้วยไม่ได้เห็นแต่ข้อบกพร่องของเราแต่เราเลือกที่จะจำแต่เฉพาะเวลาเขาติเราติงเราไม่ได้เห็นหรือไม่ได้จดจำเวลาเขาชื่นชมเราอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจเขาต่างหากไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเราหรือบางทีการที่เราไม่เข้าใจเขาก็มีส่วนทำให้เราทำไม่ดีกับเขาพอเราทำไม่ดีกับเขาเขาก็ทำไม่ดีกับเราบ้างก็ไปว่าเขาไม่เข้าใจเราเป็นอย่างนี้มากทีเดียวนะทำไมเขาไม่เข้าใจฉันแล้วเราเข้าใจเขาหรือยังผู้คนเนี่ยมักจะมองหรือโทษคนอื่นแต่ว่าลืมกลับมาดูตัวเองเป็นปัญหาพื้นฐานเลยนั่นคือว่าเรา ก่อนเวลามีปัญหาขึ้นมาก่อนที่จะไปโทษคนอื่นหรือว่าก่อนที่ไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ต้องกลับมาดูก่อนมาที่ตัวเราเองก่อนอยากให้แม่ปล่อยวางทำไมแม่ไม่ปล่อยวางแต่ลืมกลับมามองตัวเองว่าเราปล่อยวางได้หรือยังเรายังปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้เรายังจะไปเราเป็นทุกข์เครียดเพราะแม่ไม่เป็นดังใจแล้วจะให้แม่เขาปล่อยวางได้อย่างไรคนเรานี่ถ้าหากว่าหันมามองที่ตัวเองเวลาเกิดปัญหาหันมามองที่ตัวเองก่อนนะมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้มันมีเรื่องเล่าคนตาบอดในเมืองจีนเมื่อสัก100-200ปีที่แล้ววันหนึ่งก็ไปเยี่ยมเพื่อนก็คุยกับเพื่อนสนุกสนานออกรถออกชาติจนค่ำเลยนะก็จะลากลับบ้านเพื่อนก็บอกอย่าเพิ่งกลับนะแล้วก็เพื่อนก็ให้โคมไฟให้ถือไปเป็นคล้ายๆเป็นโคมกระดาษนะโคมผ้าคนตาก็บอกว่าฉันจะเอาโคมไปทำไมฉันไม่ต้องใช้แสงสว่างก็ได้ฉันตาบอดเพื่อนก็บอกว่าถึงคุณไม่ใช่แต่คนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์นะเวลาเขาเห็นแล้วคุณถือโคมไฟคนอื่นก็จะได้ไม่เดินมาชนคุณเขาก็จะเห็นทางไม่เดินมาชนคุณโคมเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดแต่เป็นประโยชน์กับคนตาดีที่อาจจะเผลอมาเดินชนได้ถ้าไม่มีไฟไม่เห็นแสงสว่างแล้วคนตาบอดก็ถือโคมเดินกลับบ้านเดินพักใหญ่ก็จู่ๆก็มีคนมาเดินชนคนจนล้มเลยนะคนตาบอดก็เลยบอกว่าแกตาบอดหรือไงแกไม่รู้หรือว่าแกไม่เห็นโคมไฟของฉันเหรอคนที่ชนก็มาขอโทษขอโพยก็บอกเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าโคมของคุณเนี่ยมันดับไปนานแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็จบแค่นี้เขาสอนอะไรก็ให้แง่คิดอะไรให้แง่คิดหนึ่งคือว่าคนเรานี่อย่าคิดถึงแต่ตัวเองเดียวต้องคิดถึงคนอื่นด้วยโคมไม่มีประโยชน์ต่อเราก็จริงแต่มันเป็นประโยชน์คนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเวลามีปัญหาเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอย่าไปมองที่คนอื่นต้องมองที่ตัวเองก่อนเอาคนตาบอดนี่พอมีคนมาชนก็โทษคนอื่นเลยนะว่าเนี่ยเขาซุ่มซ่ามเขาตาบอดหรือไงแต่คนตาบอดไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าโคมของตัวเองดับไปแล้วคนตาบอดนี่ไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตัวเองก็คือว่าตัวเองโคมไฟของตัวมันดับไปแล้วเวลาในยามปกติจะทำอะไรก็นึกถึงคนอื่นก่อนแต่เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งโทษคนอื่นกลับมามองตนก่อนแต่คนตาบอดไม่สามารถจะมองตนได้เพราะเขาตาบอดอันนี้ก็เหมือนกับจะบอกว่าใครก็ตามที่ไม่สามารถจะมองตนได้ก็ไม่ต่างจากคนตาบอดแต่คนตาดีก็จะรู้ว่าเนี่ยที่คนเนี่ยมาเดินชนก็เพราะโคมของตัวเองเนี่ยมันดับไปมันไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นเขาซุ่มซ่ามเขาตาบอด ก็เป็นนิทานที่เตือนให้เราหันกลับมามองตนเวลามีปัญหาเวลาพ่อแม่กุมใจที่ลูกมีปัญหาต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเรามีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเองถ้าฟังลูกมากขึ้นเดี๋ยวลูกก็ฟังเราเอง อันนี้กับคนป่วยก็ยิ่งจำเป็นเข้าไปใหญ่นะคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยหลายคนคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยแล้วคนก็จะมักจะพูดว่าให้ทำใจให้ปล่อยวางแต่ระหว่างที่พูดไปตัวเองก็ร้องไห้สีหน้าเศร้าโศกหรือว่าหน้าตาเคร่งเครียดแต่แล้วก็พูดบอกคนไข้ว่าทำใจนะปล่อยวางนะคนไข้กำลังจะตายเป็นมะเร็งบอกเขาทำใจปล่อยวางแต่ตัวเองก็ร้องห่มร้องไห้หน้าตาไม่สะเบยเลยคนไข้เจอแบบนี้คนไข้จะปล่อยวางได้ไงในเมื่อไอ้คนพูดที่แนะนำยังปล่อยวางไม่ได้แต่คนพูดเขาไม่รู้ตัวหรอกเพราะเขาไม่ได้ดูตัวอันนี้ก็เรื่องสตินั่นแหละกับมันเป็นเรื่องเดียวเรื่องสติคนเราถ้าว่ามันเจริญสติเสมอก็จะรู้ทันเห็นตัวเองรู้กายรู้ใจรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเครียดขึ้นมานี่ถ้าหากเราหันมามองตนก็จะพบว่ามันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นของที่เกิดขึ้นในใจตนมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่คนเราไม่ค่อยมองตัวเราไปมองเห็นชัดสิ่งภายนอกชัดก็เลยไปโทษว่าเนี่ยที่ตัวเองทุกข์เพราะสิ่งภายนอกยังเคยไปจัดรวมครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก50กว่าเนี่ยตอนนี้มีความทุกข์หาทุกข์เพราะอะไรบอกทุกข์เพราะคนไทยไม่รักกันก็บอกเขาว่านั่นยังไม่ใช่ปัญหานะปัญหาไม่อยู่ที่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ความคาดหวังของเราต่างหากเขาก็บอกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พูดไปพูดมาเขาก็บอกว่าอยากให้คนไทยรักกันแล้วความอยากความคาดหวังมันต่างกันตรงไหนคือคนมักจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเวลามาเดินธรรมยาตาถามว่าคาดหวังอะไรก็ตอบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเวลามาอบรมถามว่าคาดหวังอะไรก็ตอบไม่ได้คาดหวังอะไรจะได้ยินคำตอบแบบนี้เยอะเลยฉันไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ถามว่ามีความอยากความต้องการที่จะเห็นอะไรบ้างอยากจะได้อะไรบ้างจากการอบรมอยากได้อะไรบ้างจากธรรมยาตาก็ตอบได้เป็นข้อๆไม่คาดหวังแต่มีความอยากนะเพราะว่าคราวนี้พ่อเขาบอกอยากให้คนไทยคาดหวังอยากให้คนไทยรักกันก็เลยพูดเขาว่าเนี่ยเพราะความอยากนั่นแหละที่ทำให้คุณทุกข์คนไทยไม่รักกันเนี่ยไม่ทำให้คุณทุกข์หรอกถ้าคุณไม่มีความอยากไม่มีความคาดหวังทำไมเวลาได้ข่าวว่าคนในตอนออกกลางก็อิสราเอลกับปาเลสไตน์ฆ่ากันหรือเกิดสงครามในอัฟกานิสถานในปากีสถานทำไมเราไม่ทุกข์เขาไม่ได้รักกันเหมือนกันนะคนที่นั่นเขาก็ไม่ได้รักกันเขาเป็นศัตรูกันจ้องทำลายห้ำหันกันทำไมคุณถึงไม่ทุกข์เขาก็งงๆนะถามยังไงเนี่ยก็เฉลยพวังก็เพราะเราก็เพราะคุณไม่ได้มีความคาดหวังหรือความอยากจะให้คนอัฟกานิสถานรักกันคนปากีสถานรักกันคนตัวออกการรักกันคุณเลยไม่ทุกข์เนี่ยแต่พอคนไทยไม่รักกันเนี่ยคุณทุกข์เพราะคุณมีความคาดหวังคุณมีความอยากให้คนไทยรักกันไอ้ความอยากความคาดหวังต่างหากที่ทำให้คุณทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะคนไทยไม่รักกันคนไทยไม่รักกันแต่ถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ทุกข์ไม่ได้แสดงความทุกข์มันอยู่ที่ภายนอกอยู่ที่ข้างใน คนแต่ว่าคนเวลามีความทุกข์ก็มักจะโทษไปที่ภายนอกหรือมองไปที่ใจตัวเองว่ามันมีความอยากมีความคาดหวังมีความยึดมั่นอะไรหรือเปล่าเวลาเดินทางในกรุงเทพก็ทุกเพราะอะไรทุกเพราะรถติดไม่ใช่หรอกรถติดไม่ทำให้ทุกข์หรอกทำไมบางครั้งเวลารถติดแต่เราไม่ได้ทุกข์เลยเพราะตอนนั้นเรากำลังจะคุยกับเพื่อนกำลังฟังเพลงเราเลยไม่ทุกข์แต่ว่าบางครั้งหรือบ่อยครั้งเวลารถติดแล้วมีความทุกข์เวลาที่เกิดรถติดเนี่ยเพราะมันมีความอยากมีความคาดหวังว่ารถน่าจะไปได้เร็วกว่านี้หรือมีความอยากจะไปถึงที่หมายเร็วๆยิ่งยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นว่าต้องไปถึงที่หมายเร็วๆรถติดแค่นาที2นาทีก็ทุกข์แล้วเครียดแล้วหรือคาดหวังว่ารถนนมันน่าจะคล่องเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่พอรถติดก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังไอ้ความคาดหวังก็เป็นความยึดมั่นอย่างหนึ่งไอ้รถติดนี่ไม่ทำให้ทุกข์หรอกแต่ที่ทุกข์จริงๆเพราะมีความคาดหวังมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากจะถึงที่หมายไวๆเพราะมีนัดหรือว่าคาดหวังว่ามันไม่น่าจะติดวันนี้พร้อมเป็นวันหยุดแล้วมันดันติดแต่ถ้าเกิดทำใจได้มันติดก็ติดไปยอมรับได้ว่านี่คือทางความจริงของกรุงเทพหรือว่าไม่ได้มีความเร่งรีบอะไรที่จะให้ถึงที่หมายไวๆมันก็ไม่ทุกข์รถติดนั่นที่เขาบอกว่าเนี่ยทุกข์เพราะรถติดเนี่ยเครียดเพราะรถติดเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเพราะใจของเขาต่างหากเป็นหลักแต่ว่าคนเรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยมองใจก็ไปมองภายนอกก็ไปโทษภายนอกจริงๆก็มันก็มีแง่คิดนะหรือเป็นสูตรไปเลยนะเป็นกฎไปเลยนะว่าเวลาทุกข์ใจเนี่ยให้กลับมาดูที่ตัวเองก่อนเวลาทุกข์ใจเวลาเครียดเวลาโกรธกลับมาดูที่ตัวเองก่อนเพราะว่าใจที่วางไว้ไม่ถูกนั่นแหละที่มันทำให้ทุกข์ทำให้เครียดใครก็จะด่าว่าเรายังไงถ้าเราไม่สนใจคำพูดเขาเราก็ไม่ทุกข์ข้อหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ทุกข์หรือว่าเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์แต่เพราะว่าใจมันไปยึดมั่นถือมั่นคำพูดของเขามีความรู้สึกลบกับคำพูดของเขาก็เลยทุกข์เลยโกรธพระเจ้าจึงบอกว่าสมุทัยเนี่ยเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ผู้คนไม่อยู่ที่เจ้านายไม่อยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่หรือว่าลูกเพื่อร่วมงานแต่ที่ใจได้แก่สาวจริงๆก็คือตัณหาวิชาเวลามีปัญหามีความทุกข์ที่ใจต้องกลับมาที่ใจก่อนเวลามีปัญหาที่ทำให้ไม่สบายใจก็ก่อนที่จะแก้คนโน้นคนนี้กลับมาที่มองมาที่ตัวเองก่อนว่าเรามีส่วนแห่งความเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือเป็นส่วนของการสร้างความสร้างปัญหาหรือเปล่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่เราก็ต้องกลับมาดูที่ใจเราและแม้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นข้างนอกก่อนที่จะไปให้เขาทำนั่นทำนี่หรือก่อนที่เรียกร้องเขาเปลี่ยนแปลงก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเราด้วยนะครับ เพียงแค่บางทีเพียงแค่การที่เราดูแลใจของเราให้ดีอย่างเช่นลูกสาวคนนี้ถ้าเริ่มปล่อยวางที่ตัวเองก่อนก็จะสามารถช่วยแม่ได้ช่วยทำให้แม่นี่กระวนกระวายน้อยลงเวลาตัวเองอารมณ์ดีเราไปหาแม่ด้วยอาการที่ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแม่จะกระวนกระวายยังไงหาของไม่เจอยังไงก็นิ่งสงบเพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของคนอัลไซเมอร์หรือเพราะว่าตัวเองก็ไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางซะบ้างพอตัวเองสงบเย็นสบายแม่ก็จะเริ่มค่อยๆนิ่งหายกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายน้อยลงเวลาพ่อแม่ฟังลูกมากขึ้นลูกก็จะเริ่มฟังพ่อแม่มากขึ้นเวลาเริ่มจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นพยายามทำความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคนอื่นก็จะเริ่มเข้าใจเราอุจจตัดว่าเนี่ยเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาตนเมื่อรักษาตนก็คือเมื่อดูแลตนให้ดีก็เท่ากับว่าดูแลช่วยเหลือคนอื่นด้วยความหมายเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเราทำที่ตัวเองให้ดีก่อนมันก็จะช่วยคนอื่นไปด้วยแต่เราจะใส่ใจการทำดีที่ตัวเองเป็นเบื้องต้นก็ต่อเมื่อเราหันมามองตนแล้วก็พบว่าตัวเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือมีส่วนทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ปัญหาที่นอกตัวต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อนนี่เป็นหลักเป็นหัวใจเลยของการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเอาล่ะชาวเนี่ยคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกัน